Maliki mezhebi deyince Ebu Hanife'yi bir kenara koyun. Maliki mezhebi deyince Malikilerle İmam Malik'i bir araya koyun. İmam Malik'in bir hadis kitabı vardır Malikilerin. Ondaki hadislere muhalefet ettikleri çok meseleler vardır. Şafii mezhebi de böyledir. Tam İmam Şafii'nin mezhebi denildiği zaman Şafilikten ayırt etmeniz gerekiyor. İtikada bile bunu aktarmışlardır. Yani bunu o imamların birisinin demesi mümkün değildir. Şam müftüsü dediğimiz takaleyene kadar Hanefi bir erkek bir Şafii kızdan evlenemezdi. Yasak, haramdı. Neden? Çünkü Şafilerde birisine mümin misin denildiğinde inşallah derler. Yani Allah'ın meşiyetine bırakırlar. Bu ise Maturidilerde ise imanda şüphedir. Kaçer inşallah diyemezsin. Mümin misin denildiği zaman elhamdülillah demen gerekiyor. Bu da imanda eminliktir, teekittir. Sakaleyn fetva veriyor. Evlenebilir ama kitabiye muamelesiyle düşünün. Verdiği fetvaya da bakın. Evlenebilir ama Hristiyan kadını veyahut bir Yahudi kadını muamelesiyle evlenebilir diyor. Bunları çokça kitaplarında yani bulmanız mümkündür. Bunun için mezhepleri ele alırken katiyetle imamlardan ayırmanız gerekiyor. Bu asıldır. Ondan sonra imamların bu mevzudaki sözlerini şimdi ele alalım. İmamlar hayatları boyunca kitap ve sünnete bağlı kalma, o yönlü gayret gösterme bir hayat yaşamışlardı. Bu hepsinden netçe çıkıyor ama onların da insan olarak sahabilerde bile vuku bulmuştur bu. Bildiği bilmediği, öğrenebildiği öğrenemediği, haberin ulaştığı ulaşmadığı, imkanı nispetinde bir mahrumiyeti olmuştur. Düşünün Müslüman olma yaşı, Allah Resulü sohbetine iştirak etme yönüyle sahabelerin bile malumatı farklıdır ki dün izahımızda biz katiyetle bunların birisi ikisiyle iktifa edemeyiz çünkü dinin tamamını bilmiyorlar bunlar. Ama umuman sahabeler eşit İslam'dır deriz dedik. İslam alimleri için de bu kaide geçerlidir. Çünkü katiyetle birisinin birkaçının İslam'ın tamamını bilmesi mümkün değil ve bildiklerini de hiçbir zaman iddia etmemiştir o adam. Böyle. Ondan sonra içtihada gelince, içtihat bize sordukları zaman dinde içtihat var mıdır? Biz yoktur diyoruz. Kıyas var mıdır? Yoktur diyoruz şimdi. Ama bizim içtihadı anlayışımız onların içtihadı gibi değildir. Biz kendimiz ilmi mevzularda konuşurken içtihat vardır ama edille-i şer'iyeden değildir. İçtihat nedir? Bir insanın karşılaşmış olduğu bir müşkülatı veya Kur'an'da gördüğü bir nas'ı anlamak için, delilini bulmak için sarf ettiği gayrettir. Kur'an'ı okur, ona tekabül eden bir hükmü bulmaya çalışır veyahut sünneti okur, ona anlatan bir hükmü bulmaya çalışır ve o gayreti içerisinde bulur bulamaz, bulur veyahut anlayamaz, burada hata mümkündür. Bu hata mümkündür ama o kişinin yani içtihadı neticesi, varmış olduğu netice hatalı olabilir. Hiçbir kimseyi bağlamaz ve edille-i şer'iyeden de değildir. Biz de edille-i şer'iye kitap ve sünnettir. Bunun dışında katiyetle hiçbir şeyi biz delil olarak alamayız. Bunu anladınız değil mi içtihadı? Yani içtihat vardır ama bu yönlü edille-i şer'iye değildir. Şimdi dört imamdan buna ulaşan olmuştur, ulaşamayan olmuştur. İçtihadı biz şu şekilde ele alıyoruz. Yani nasların tatbikini ararken, uygularken, onu uygulamada, aramadaki sarf ettiğimiz gayretin adıdır bu. Hatalı da olabilir, olmayabilir. Nasıl? Tuttu, bu Müslüman geldi, yanında birisini elinde tutarak geliyor. Bu dedi, benim malımı çaldı, bu hırsızdır dedi. Tuttu, birisini hırsızlıkla itham etti. Şimdi bu müddeidir, iddia eden, öbürküsü de itham edilendir. Ben de diyelim ki burada kadıyım, hükmetmem gerekiyor. Hırsıza ne yapacağın belli. Öyle midir? Bilmeyen birisi bunu araştırıp sorabilir. Bu da bir nevi buna girer. Ama ben bunun ithamını kabul edemem. Bunun şahit getirmesi gerekiyor onun hırsız olduğuna dair. Gider iki tane şahit getirir. İşte bunlar şahidimdir der. O bunlar şahidimdir derken ben onun şahitliğini hemen kabul edebilir miyim? Mümkün değildir. Onların adil birer şahit olduğunun ispatı gerekir önce. Adil olduğunu nasıl bileceğiz? Ben adilim demesiyle adil oldukları ispat edilemez onların. Yine aynen o muhitte yaşayan, adaletiyle bilinen insanların bu beş vakit namazına devam eden, yalanla rastlamadık, büyük günah irtikab ettiğini görmedik, küçük günahlarda ısrar eden birisi değil, fısk ve fucur denilen bir şey irtikab etmemiştir diye adil olan insanlar tezkiye edecekler. Böyle bir tespitin, çalışmanın içtihadın akabinde bakarım bu iki şahidin şahitliği bana kanaat bahşetti. Yani hakikaten bu adamın hırsız olduğunu söylüyorlar. Ben ne yaparım şimdi? Hükümde sakınmam. Hüküm belli. اَنِحْكُمْ بَيْنُهُمْ بِمَا اَنْزَرَ اللّٰهِ Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyor. Bu çok net açıktır. Ben şimdi onun elini keserim. Öyle mi? Dinliyor musunuz? Ben onun elini keserim. Allah'ın koyduğu hükmü uygularım. Ama bu iki şahit beşer olmaları hasebiyle bunu hakiki hırsıza benzeterek hata yapabilirler mi? Mümkündür. Çünkü biz onların adalet sıfatını tespite çalışıyoruz. Masumiyetliklerini değil. Yani adalet sıfatını tespit başkadır. Masumiyetliklerini tespit başkadır. Biz Allah Resulü'nün bile mutlak şekilde masum olduğuna inanmıyoruz. Çünkü hatadan beri olma kemal sıfatı Allah'a aittir. Resulü bile teşriatta masumdur. Yani Allah'ın koyduğu hükümleri bize anlatmada, izahta masumdur. Mutlak bir masumiyeti yoktur beşer olarak. O da hata yapmıştır vesaireleri gibi. Ben şimdi bu şahitlerin şahitliğine binaen hata edebilirim. Ve bunun içindir ki işte Bukhari'deki hadiste içtihat eden isabet ederse hakim diyor. İşte اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاِجْتَهَدَ Hakim hükmettiği zaman içtihat edince isabet ederse iki, hata ederse bir, sevaptan maksat budur. Bunun aksi de olabilir. Bu iki şahit şahitlik yaparken biraz tereddüt gördüm. Aynı bu gördüğün adam mıdır? Nasıl vasfediyorsun? Mesela bunlara göstermeden evvel hırsızı ben derim. Gördüğünüz hırsız nasıldı? Uzun boylu muydu? Kısa boylu muydu? Bir arızası var mıydı? Tamam mı? Bunlarla araştırma yaparım. Karşılaştırdıklarında bu muydu derim. Tarihleri arasında bazı tereddütler gördüm. Kanaat bahşetmedi bunların şahitliği. Ve ben bu sefer yok derim. Bu hırsız değildi. Beraber çeker gider. Ama hakikaten de hırsız olmuş olabilir. Bu mümkündür. Ama bu şahitlik bana kanaat bahşetmediği için ben hükmümü vermem. Ve burada da yine hata etmişimdir ve bir sevap vardır. Bu asıldır. Ve isabet etsem başkadır. Bak içtihat budur. Değilse Allah göstermesin. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal. Helal kıldığı bir şeyi haram. Allah'ın ibadet olarak emretmediği bir şeyi ibadet şekline getirip insanlara vaaz etmeyi içtihat gölgesi altında geçindirmek bu mümkün değildir. Çünkü hangi şekliyle ele alırsanız alın, kıyasla içtihat hep bir şeyi taşır. Kur'an-ı Kerim'i okursanız, Bakara suresinin sonlarında faiz yiyenlerin kabirlerinden kalkış şekli ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِحْلُ الْرِبَى وَأَحَرَّ اللّٰهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الْرِبَى faiz yiyenler yarın kabirlerinden kalktığı zaman şeytan çarpmış gibi kalkacaklardır diyor. Onların bu hallerine sebep nedir? Faiz ticaret gibidir demektir. Bu bir kıyas mıdır? Kıyas, evet. Doğru. Faiz de ticaret gibi. Bir şeyler veriyorsun, ziyadeli kalıyorsun ondan. Ama Allah bunu haram, bunu helal kılmıştır. Aradaki fark budur. Onun için kıyas Allah'ın haram ettiğini helal, helal ettiğini haram. Ve Hanefi mezhebinde at etinin haram olmasının sebebi eşeğe benzediği için. Kıyas mı yapılmıştır yani? Kıyas yapılmıştır. Ve çok mesele vardır. Bunu böyle görebilirsiniz. İçtihat vardır ama edille-i şer'iye şeklinde telakki edilmez. Biraz sıkışın isterseniz. Gelin. İçtihat vardır ama edille-i şer'iye mahiyetinde değildir. Bunu anladınız mı? Evet. Ha. Hocam, İçtihadı bu şekilde zaten biz öğrenmiştik. Hacı Hoca sağ olsun da. Benim sormak istediğim mesela Hanefi mezhebinde seferilik 15 gün ortalama. Bunu İmam-ı Azam yani Ebu Hanife'ye söylememiş olabilir. Onu da zaten biliyorum da. Bunu söyleyen kişi neye göre nasıl söylemiş? Şimdi bunu söyleyen kişi neye göre söylemiş denildiği zaman hata yapanların neden hata yaptığını araştırmaktan mada aksini söyleyenlerin ispat edenlerin sorusu sorulur. Seferilik Allah Resulü'nden gelen naslarda 3 milden yukarısı ve kişinin kendisini seferi adetmesi, tavattül etmiş olmamasıdır. Bu asıl. Buna muhalefet edenlerin hepsinin nasla muhalif olduğu, hangi sebeplerle olursa olsun, bizim hüsnü zan ile o adamların bazı hataları, bilmeyişleriyle onlara nispet edileni kastediyorum, nispet edilmeyenleri bunun içinde tutmuyorum. Anlatabildim mi? Ve bu türlü kendilerine ulaşmama yönüyle. Mesela diyor, ben orayı herhalde atlamamam gerekirdi biraz. İmam Şafii diyor, benim kitap ve sünnete muhalif bir sözümü bulduğunuz zaman, yani olabilir demek insandır bu. Benim sözümü alın duvara vurun, kitap ve sünnete alın diyor. O mezhepler kitabında biz onu, onların hepsini tamamen naklettik. Ebu Hanife diyor, bizim vermiş olduğumuz fetvanın nereden alındığını bilmeden hiçbir kimseye onunla amel etmek helal değildir diyor. Bir hadis sahih oldu mu bizim mezhebimiz budur diyor. Yani bazı rivayetlerin zayıflığı sahihliğidir. Bunu da kısa bir izah edeyim, belki size şüphe atmak için bunu gündeme getirenler olabilir. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan hadis alan sahabeler, birisi diyelim ki Mekke'de bir halka kurdu, peygamberden işittiklerini anlatıyor ders halinde. Buraya geliyor iki kişi, daha mı? Bu hadisi naklediyor. Bir tanesi naklediyor, 3-4 tane talebesi var. Bunlar ilim aldıktan sonra birisi Yemen'e gidiyor, birisi Şam'a gidiyor, birisi de Küfe'ye gidiyor bunların. Ama buradan Şam'a gidenin hadis rivayetinde, naklindeki sıhhat yerinde değil. Öbürküleri ise sahih olan daviler götürmüşlerdir. Birisini diyelim Yemen'de Abdurrazak İbni Hammam-ı Sen'ani almıştır. Öbürküsünü de diyelim ki Evza'yı almıştır. Ama Küfe'de başka birisi almıştır. Küfe'deki ravi zayıftır. Bu adamın bu hadisi kitabını aldığı zaman bunu sened olarak zayıf alır. Ama aynı hadis başka yerden sahih gitmiştir. Bu devredeki, bu ırdaki imamın alimin vermiş olduğu fetva buna göre olabilir. Ama bu hadis aslen zayıf değil, seneden zayıftır. Bu raviye sebep. Bunun için bir hadis alimi hadise önce hüküm verirken isnadı zayıftır. Metin hakkında bir şey vermez. Ve ne zamanki hadisler, yani ilim ehli birbirine seyahat etmeye gelip gitmeye başlamışlardır. Ve buradaki delilleri de öğrenince bu hadisin sahih olduğu. Evzai de bu hadis sahih olduğu için hüküm vermiştir, isabetlidir ve bu hatalı olmuştur. Anlatabildim mi? Yani bu şekildeki hatalar çoktur. Ve bu sahabe devrinde bile olmuştur. Tamam mı? Ki onda sonrakiler devrinde de olmuştur. Bizim için burada yani hatalı fetva veren, hüküm verenin neden verdiği değildir, nasıl verdiği değildir, ispat edenin ispat ediş şeklidir. Ama onunla amel eden birisiyle karşılaştığınız zaman amelinizi ispat etme hakkınız vardır. Onun yaptığı işin zayıf bir nasla dayanıp dayanmadığını araştırması, ispat etmesi gerekirdir. Ve sizin de yaptığınızı ispat etmeniz zorundadır. Bir de deniliyor ki mesela Peygamber Efendimiz'in zamanında uçak diye bir ulaşım aracı yoktu. Ondan dolayı seferinin mesafesi diyelim ki yaya veya deve olarak yürüyüşe göre hesaplanmıştı. Hayır, günümüzde uçak şimdi, var, şu var, bu var deniyor. Bak bizim şimdi az önce ben bunu ifade ettim. Bize gelen hükmün lafızlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bunun bizim için çok önemi vardı. Seferilik mesafesi tayin edilirken mesafe olarak mı, zaman olarak mı tayin ediliyor hadiste? Mesafe olarak. Mesafe. Zaman değil. Yani hiç değişmeyecek. Yani dikkatiyetle değişmez. Çünkü zaman olarak tayini farklıdır. Ama burada onu da almış, dikkatli okuyun. Bir kadının yalnız başına bir günden uzak bir yere gitmesi yasaklanmıştır. Burada zaman mı var, mesafe mi var, zaman mı var? Zaman var. Bakın, seferi mesafesi tayin edilirken mesafe, ama kadının yalnız başına yolculuğu ele alırken zaman olarak ele alınır. Tamam mı? Bu ifadelerin üzerinde çok dikkatli durun. Çünkü burada yapacağınız hatalar birçok müşkülatları getirebilir. Anlatabildim mi? Evet. Yani bunların üzerinde dikkatli durun. Onlar sizin, tabii buna aslında bir nevi tefakkuh da denilir. Bu ifadelerle sizle oynamak istediklerinde birdenbire belki şaşkınlığa düşebilirsiniz. Meseleyi kavrayamadığınızda, ama katiyetle birdenbire karar vermeyin. Bu gibi meseleleri devamlı konuşabilme, münakaşa edebilme ortamına yani hazır tutun. Böyle bir şey geldiği zaman siz tutarsınız, yazarsınız güzelce. O açıkça tabii yazarsınız. Maksadınız da sorularınızı da genişçe ifade ederek bize yollarsınız. Ben onu size yazılı olarak yollatırım cevabını. Yani bir dosya edinirsiniz. Bu gibi sorduğunuz meseleleri biriktirebilir ve yanınızda belli bir malumat yani kütlesi oluşur. Meseleleri böyle ele alın. Onun için biz mesela belli bir mesafede kadının uçakla yolculuğa çıkmasına bir şey demiyoruz. Yani kadının yolculuğunda zaman önemli. Zaman değil önemli. Mi? Ama kasır meselesinde ise mesafe önemli. Mesafe. Şimdi yani kulleteğinin pistenin pistenmemesi değil mi? Evet, mesela yani kulleteğin miktarındaki desin, olan suyun pistenin pistenmemesi. Bununla ilgili şey var mı mesela? Sıkışmalar falan var. Bu şeyin de var, bu tutturan dursun değil mi? Ha? Ölmesin. Onu var, tutturan dursun. Şimdi ben bu meseleyi biliyorum ama teferruatıyla bir malumatım yok. Yani böyle bir rivayetin sahip olduğunu biliyorum ben. Bunun hakkında teferruatlıca bir malumatım yok. İsterseniz ben bunu size sonra cevap ben bunu sana başka bir cevap vereyim. Kaç tane? Orada var mı? Bu yazıyı koymuşum. Şu kağıtlar var ya, casiye. Üsttekini ver. Ver onun hepsini. Kuleteyim. Evet hocam, ben sorularım olacaktı. Yazmıştım. Yazım biraz çok çirkin ama şöyle yazsam kendim yapayım. Cevabı verilecekler varsa veririm. Tamam. Okuyor musunuz? Evet, okuyorum. Hat haberine itikadın cüret olması. Şey okudunuz mu? Şeyh Albani'nin hadisi tek başına ücretli. Burada okumadık da yanlış bilmiyorum. İşledik hocam bu konuları biz. Hı. Yani ben bu konuda hep, arkadaşların hepsi her derse riayet edemediler. Şeyh Albani'nin o kitabını okuyor. Haber ağız hakkında benim bir farkım var. Haber ağaç hakkında. Önce haberleri değerlendirirken bunu kısa da ben size söyleyeyim. Sünnet olarak ele alıyoruz Peygamberden gelen umuman ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'a iman, onun getirdiği haberleri tasdiki içerir. Böyle ele alıyoruz. Ondan gelen bir haberin kabulü ve reddi için konulmuş şartlar vardır. İlki ise gelen haberin sadık birisi tarafından hadiste ayette de buyurduğu gibi ya ayrın lebine amene ince akın fâsıkın bine de in fekezel yemin yani tusibu kavmen cehâretin fekustumu alâna fâabdun adimin. Ey iman edenler, size bir fâsık haber getirdiği zaman o haberin doğruluğunu araştırın. Olur ki araştırmadan olduğunu o haberin muktezası gereğiyle hareket edersiniz ve sonra da yaptığınızda pişman olursunuz diyor. Burada fasıkın getirdiği haberin araştırılması isteniyor. Mefhumu muhalifi nedir? Haberi getirenin sabık olması, adil olması gerekiyor. Ve bu adil, yani adalet zincirinin ilki de sahabelerdir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de umumen ve hususen tadil ettiği insanlardır. Yani tezkiye etmiş olduğu insanlardır. Bunlar umumen ve hususen Kur'an'da tezkiye edilmiştir derken neyi kastediyorum? Mesela Muhammed Resulullah yüllezine aminu Muhammed ve onunla beraber iman edenler derken bu mümkündür. Bütün onun zamanında yaşamış insanlarla alıyor. Ondan sonra netleştiriyor, biraz daha hususileştiriyorsunuz. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُهُمْ بِيَحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۪ Sabitliğe, muhacirlerden ve ensardan. Onlara hayırda tabi olanlar, Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan diyorlar. Umumlarla kısırsan Bedir eline bakıyorsunuz, Bedir eline bakıyorsunuz, bir atırızdan yani ağaç altında biat edenlere bakıyorsunuz, çabuk eline bakıyorsunuz. Umumlarla kısırsan bu insanlar tezkiye edilmiştir Allah tarafından. Ve Resulü tarafından bunların tezkiye ettikleri tezkiye edilir. Az önce dedim ki bu iki şahidin şahitliğini kabul ederken daha da bunları tezkiye edenlerin olmuş olması gerekir adil insanların. Sahabelerin tezkiye ettiği, ondan sonra onlar bu hadislerin cem edildiği musannıflara kadar biz bu silsileyi böyle takip ediyoruz. Bu haber tek kişi tarafından da gelir. İki kişi tarafından da olabilir. Çok da olabilir, hiç mühim değildir. Siz Muaz'ın Yemen'e yollanmış hadisesini biliyor musunuz? Evet. Ne diyor? İtikatta hücret olarak gönderiliyor. Yani Muaz sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları ilk davet ettiğin şey? Allah'ı bilmek. Ne diyor? Bu itikat mıdır? Evet. Muaz diyor. Tabi buna onu yani emrediyor. Ve dikkat, ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Cahil olan bir topluluğa değil. Daha evvel bir şeylerin indirildiği bir topluma gidiyorsun. Ve Allah Resulü'nün bu tipi çok elçi olarak yolladığı insanlar vardır. Haber-i ahad taksimi bizim nazarımızda, yani bizim hukukumuzda belli başlı şeyleri seviyelendirmek, anlamak için netice olarak biz kabul edilen, kabul edilmeyen olarak hadisi zayıf ve sahih diye hikaye bu. Öyle mi? Ama zayıf hadisin zayıflığının sebepleri vardır. Bunların hepsi aynı değildir. Mesela zayıf hadis bir tane değildir. Hangi zayıf hadis kabul edilir denilemez. Yani edilmez denilemez. Zayıf vardır, muhtarif olan vardır, mütelles olan vardır, manhan olan vardır, vardır da vardır yani. Bunlar bir taksimat anlaşılması için bu bizim meseleleri çok ince ve teferruatıyla, detayıyla ele aldığımızı gösterir. Ve sahih hadise gelince, sahih hadisin sahihliğindeki koymuş olduğumuz bir derecelendirme vardır. Bu da bizim için bir maslahattır. Ama kabul edilen, reddedilen haberin doğru olup olmadığı asıl budur. Değilse Allah göstermesin, haber ahadı zaten ilk defa gündeme atan hadisi inkar etme yöntemini ele alanlar tarafındandır. Çünkü adamlar bir haber ahadı kabul etmemiyor. Tutuyor bu sefer kabir azabını inkar ediyor. Bize akide olarak haber ahadın bir tanesini getirsinler de bu haber ahattır diye kabul etmiyorum desinler. Mesela Ercüment, Hikmet, Hikmet'e böyle kabir azabını inkar ediyordu. Ben bunu kendilerine sordum. Neden kabul etmiyorsunuz? Haber ahad dediler. Güzel. Haber ahad olsun demişler. Peki mütevatir olsa kabul eder misiniz? Tabii dediler. Mütevatiri bir anlatır mısınız dedim. Mütevatir, yani belli bir zümrenin, 5 kişinin, 10 kişinin peş peşe arka arkaya naklettiği rivayet ve Kur'an'a da ters olmayacak şeklinde ele aldılar. Tabii bu Kur'an'a ters olmayacak şeyini Metin Mengüşoğlu diye emekli bir savcı var Bursa'da, Hikmet Zeyver'in adamlarından, o demişti. Kur'an'a ters düşmeyecek şeye ne alınca, bir hadis Kur'an'a ters düşmeyecek deyince ben az önceki balık meselesini gündeme getirdim. Tabii tersten aldım, siz balık yiyor musunuz dedim. Tabii yiyorum dedi. Yememeniz gerekir Kur'an'a göreydi. Hani sen de vardın değil mi? Neden dedi? Kur'an'da öyle ettin, haram dedi. O zaman yemem dedi. Bak bunu yememeniz gerekir dedi. Ondan sonra cevap bulmaya çalıştılar. İşte umuman insanlar yiyor değil. Hanefiler Müslümanların ekserisidir yeryüzünde. Ama Hanefiler de deniz ürünleri haramdır. Midye yemezler, karides yemezler, istinye yemezler değil mi? Eğer aklen insan bunların helal olduğunu anlayabilseydi, bu ümmetin kısmı azam olan Hanefilerde de bu helal olması gerekirdi. Öyle değil mi? Ama aydın bak biz ne yapıyoruz? Hadiste Allah Resulü denizin ölüsü helal, suyu da temizdir diyor dedi. Tabi bir daha yemem dedi o anki şaşkınlığıyla. Ondan sonra İstanbul'da rastladım, nasıl balık yiyor musun şimdi dedim. Tebessüm etti o konferansta. Ondan sonra mütevatir diyorlar, bak şimdi ben adama getirdim. Kur'an-ı Kerim'deydim, kabir azabına delalet eden 4-5 tane ayet var. Bu ayetlerin kabir azabına ait olduğuna dair peygamberden de hadisler var. Bırakın 67 tane benim topladığım muhtelif sahabeden hadis değil bu. Yani ayrı ayrı sahabenin naklettiği kabir azabına dair rivayet var. Ne dersiniz buna edin? Hisset çıkmalı, bakmamız gerekir. Yani bu adamlar illa yani haber ahad tek bir kişi tarafından geldiği için inanmıyoruz gayesiyle bunu ele almıyorlar yani. Bunun temelinde hadis inkarcılığı yapıyor. Getirsinler bir tane şu haber ahattı desinler, biz onlara ispat edelim. Peki hocam, sahih bir hadisin karşılığında zayıf bir hadis ama yani tezatsa iki sayı. O zaman münker hadis olur. Yani zaten hadis zayıfsa bitmiştir işi. O nazar itibarı alınmaz yani. Evet. Sahih hadis ele alınır. Herhalde başka türlü sen bunu sormak istedin. Yani sahilin karşısında başladıysa, yani şadı mı dedin? Evet. Peki bir tane misal verir misin? Aslında o şey aklıma geldi benim de. Namaz. Manaydı yani, bu da şad değil. Şad şimdi, değil. Bunun için devamlı müşahhas bir şekle, yani somut mu diyorsun? Yani müşahhas bir misalle ele almalısınız, almalısınız bunu ki ben size misal vereyim. Hocam, çünkü böyle misallendirmeden anlamanız mümkün değil. Ben şimdi kaydı olarak giderim. Şahıs hadis, sika bir ravinin kendisinden daha sika bir raviye muharefetidir deniyor. Bu mümkündür. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Sikalık meselesi de, istidrak meselesi de vardır bunda bazen. Geliyor şimdi Hazreti Ömer'in ölülerin arkasından ağlama meselesini bir gündeme getirince Ayşe Validemiz diyor ki Allah Ömer'e rahmet etsin diyor. Ömer sohbetin sonuna doğru geldi. Kıssanın tamamı budur diyor. İkisi de sahihtir ama Ömer'in sohbetin yarısında gelme müşkülatı vardır. Evet. Anlatabildim mi? Ondan sonra Ayşe Validemiz'in bu demin çok istidraki vardır. Değil mi? Sıka bir ravinin kendisinden daha sıka bir raviye muhalif meseleleri vardır. Bu da olabilir. Mesela sahih bir hadis geliyor bize. Sözünde durmayanın dini yoktur. Ahde vefa etmiyor. Evet, ahde vefa etmiyor. Dini yoktur. Bu hadisi elimize alarak, yani sahihtir, kayıtlıdır filan. Sözü ahde vefa etmeyen bir insan dinsizdir diyebilir miyiz? Siz iman bahsini görmediniz. Hangisi olursa olsun. Tasavvur. Yani şimdi imanı biz ele aldığımız zaman çünkü tarifimin üzerinden geçin. İman 74 şubedir diyor. Bununla imanın illa 74-73 olduğunu göstermiyor da şu kadar küsur şubedir diyor. En alası la ilahe illallah, en ednası yoldan geçtir. İnsanlara eziyet verecek şeyleri izah etmek diyor. Bu şimdi amelin imandan oldu. Amelin cüz kabul etti. İmanın cüz kabul etti. Amelin imandan olduğunu ispat eden bir delildir. Şimdi en alası la ilahe illallah, en ednası yoldan insanlara eziyet verecek şeylerin izalesi derken, böyle ele alırken, yoldan insanlara eziyet verecek bir şeyi izale etmemek nedir? Bu konudaki imanın gitmesidir. Yani şubelerinden birinin eksilmesidir. Bir tanesi gitmesidir. Şimdi ahde vefasızlık küfür değil ama tatbikiyle iman, ademi tatbikiyle bir noksanlık mevzubahistir. Zaten imanın ziyadeleşmesi ve noksanlaşması budur yani. Onun için dün de ben size dedim, bazen amel olarak aslen iddiar, bazen de inkarı gündemde dedim. Buna çok dikkat edin. Ameli münferiden ele alın. Mesela hırsızlığı, zinayı, içki içmeyi ele alırken bir insanın içki içmesi dinden çıkarmaz. Ama bu tabirin kullanıldığı zemine dikkat edin dedim. Yani namaz kılan birisinin oruç tutma işini göremezsiniz ama oruç tutan birisinin namaz kılar görebilirsiniz şeklinde misal verdiğim gibi bu zemini. Ama içki içen birisi içki içmekten İslam'dan çıkmaz fakat içki helaldir dese işi biter. Anlatabildim mi? Namaza geldiğiniz zaman namazın vücubiyetini inkar değil, terk edin. Bunu böyle ele almanız gerekiyor. Ahde, vefasızlık, yani söz verir durmaz, nifak alametlerindendir. Bunu da biliyorsunuz. Diyor mesela, konuşur, yalan söyler. Söz verir, sözünde durmaz. Emanet edilir, emanete ihanet eder. Ayrıca halis münafık diye ele aldığı zaman da husumet anında gadr eder. Yani biz arkadaşız. Arkadaşlığın esnasında sizin birçok hatanızı gördüm ama demiyorum. Aramıza bir husumet girdi, düşmanlık. Ha bunun buyu vardı, buyu vardı. Zaten bunu yapıyordu, böyle diyordu diye. Sonradan bunları gündeme getirmem bu halis bir münafıklıktır diye ele alıyor. Yani husumetten sonra gadr eder sözü böyle anlaşılır. Bunlar nifak alametleridir. Anlatabildim değil mi? Meseleleri böyle ele alacaksınız. O mevzudaki iman noksandır. Zaten imanın noksanlığı budur. Ama aslını iptal farklı şeydir. Aslını iptal da la ilahe illallah'ın iptali meselelerinde ele alınır. Şöyle güzel bir vakit tayin edersiniz. Kampo falan daha inmeden ben veyahut inme sıralarında o da olabilir. Şöyle tatilinize dek gelen 2-3 günlük bir zamanda yani bunların bir tanesini ben size toptan notlu bir şekilde Word Bank'ta işleyip nasip bir zaman siz kendinize önceden yer tayin ederseniz, bunu da bana önceden söylerseniz, başka hiçbir şeyle çatıştırmayacağım. Hocam zaten bayram tatiliyle çatıştığı için arkadaşlarım çoğu yok. Hepsi memleketlerine. Öyle bir zaman şey yaparsınız. Evet. Ben gelebilirim. Tasarıyı sadece sizin için de geldim. Başkaları da var yani. Bu olabilir. Bu meselelere göre. Bu hadisleri namaza da örnek verenler oldu da o yüzden sordum. Nasıl? Namaz için mi? Evet. Mesela. Şimdi bir meseleyi dün size dedim. O meselenin üzerinde ısrarlıca durun. İmanı, küfrü, tevhidi, şirki anladıktan sonra meselelerin müstakil sahibini gelip ben kolaylıkla kabul edeceğim bu zor işleri. Ama önceden delille hareket ettiyseniz Allah bu hareketinize sebep size o hakkı kabul etme imtiyazı verebilir. Mümkün tabiatınız icabı kızgın birisi olabilirsiniz. Hani çabuk kızan. Ya sen de nereden çıktın? Okuyor musun Arapça? Yok. Hadi bakalım çek git. Önce Arapça öğren de ondan sonra gel derim. Bu adamı saf dışı etmenin çok yolu vardır. Halbuki o haklı olabilir. Ama benim önümde vesilem çok. Vesilem çok. Sen Arapça biliyor musun? Bilmiyorum. Biz kardeşim oku da gel. Sen daha bunları anlamıyorsun derim. Fakat o an kızgınlığın geçer. Bir iki saat sonra ya bu adam haklıydı. Sen neden buna böyle davrandın? En azından söylediğine bakmam gerekir diye bir infiyat kazandırır bana. Ama bunun aksinin getirdiği çok müşkülatlar var. İlk nedir? Söyleyeceğiniz sözün, yapacağınız amelin delilini önceden bilmez. Rastgele konuşmaya başlarsınız. Karşınıza birisi çıktığı zaman vazgeçmeniz mümkün değil kaybın. Aksine hiç alakası olmayan ayetleri mevzunuza delil getirmeye çalışırsınız. Bunu anladınız değil mi? Bunun arızası budur. Daha çok yönlüdür de ben sadece kısa misallerle geçtim. Adam ele alıyor şimdi. Kalbinde hardal tanesi kadar imanı olan cennetten çıkacak diyor. Evet. Değil mi? Hardal tanesi kadar imanı olan cennetten çıkacaktır. Doğru. Ama hardal tanesi kadar iman yok. Bunun tespiti gerekir. Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayette Müslim'de ayrıca hadis var. Cehennemden en son çıkan kalbinde hardal tanesi kadar imanı olandır. Müslim hadisidir şimdi. Bir hadisi müstakilen tek başına ele alamazsınız. Sizi Taceddin rastgele böyle şeyler okuyacağınız yerde bazen Müslüm'ün iman bahsini alın, başından sonuna kadar bir okuyun. Tamam mı? İnşallah. Ama ne yapmanız gerektiğini ben size söyleyeyim. Mesela Cibril hadisinde alın La ilahe illallah. Ondan sonra İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'ı birlemek diye ele alıyor. Bak La ilahe illallah. Ondan sonra tek olan Allah'a ibadet, ondan nadasını küfretmektir diyor. Bunların hepsi La İlahe İllallah'ın izahıdır. Ve bu izahı bizim hadiste bulmamız gerekiyor. Cehennemden en son çıkacak kalbinde zerre kadar imanı olan diyor. Ve bu hardal tanesi kadar imanı olan diyor. En son çıkan. Alıyor şimdi hardal tanesi kadar nedir? İbn-i Mesud'dan gelen Ebu Said'in ikisinden birisinden olacak. Ebu Said el-Hudri'den şu iki rivayet de aynı mevzuyla alakalı. Birisi Ebu Said el-Hudri'den, birisi İbn-i Mesud'dan. Benden evvelki peygamberlerin, benim dahil yani havarileri ve ashabı vardır diyor. Biliyor musunuz? Evet. Onlar diyor peygamberlerin sünnetine yapışırlar, yani ihya ederler. Emrolundukları şeyleri yapar, emrolunmadıklarını terk ederler. Onlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki diyor, artık sünneti bırakırlar, emrolunmadıklarını yaparlar, emrolundukları şeyleri terk ederler diyor. Kim bunlarla eliyle cihad ederse o mümindir. Kim bunlarla diliyle cihad ederse o da mümindir. Kim bunlarla kalbiyle cihad ederse o da mümindir. Bundan maadat hardal tanesi kadar iman yoktur. Şimdi hardal tanesi kadar iman namazı terk etmeyi içine mi alıyor? Emri bil marufu terk etmeyi içine alıyor. Çünkü namaz asıldır. İmanın en zayıf noktası insanın amelleri yapıp da başkasına anlatmaması, kalben iktifa etmesidir. Öbürkünde de men ra'a minkum munkaran felyughayyirhu biyedi. Fe in lam yastati' fe bi lisani. Fe in lam yastati' fe bi kalbi. Ve zalika adaful iman diyor. Her kim yani bir münker görürse o münkere eliyle mani olsun. Bunu yapamazsa diliyle mani olsun. Bunu yapamazsa kalbiyle mani olsun. Ve bu da imanın en zayıfıdır diyor. Sen namaz kılmamayı buna mı şey yaparsın? Değilse o zaman emri bil maruf önce kendisine yapması gerekir bunu. Başkasına emri bil maruf da kalbiyle iktifa eden, kendisi de yapmayan manasında değildir yani amelleri. Bunu anlayabilirsiniz mi? net mi? Evet. Çünkü imanın hardal tanesi kadar budur. Değilse namazı terk etmek falan değildir yani. Değilse la ilahe illallah diye Müslüman yani cennete girecek diye bunu ele aldığın zaman şirk koşarı da. Peki la ilahe illallah diye Muhammed Resulullah demiyor. İçinde yok mu ne diyeceksin? Birisi la ilahe illallah diyor ama Muhammed Resulullah demiyor. Çok çarpıklık yani çarpıklık çıkar bu mevzuda. Ve hani naslara bağlı kalmaz. Aklen bir şeyler yapmaya çalıştığında aklının bir reddiyesi vardır. Dini meselelerde herhangi bir konuyu açıklarken kendi delillerimizi biliyoruz. Yani o işin İslam'da nasıl olduğunu biliyoruz. Fakat onu açıklamak için karşı tarafın da delillerini bilmek zorunda mıyız? Ona hayır öyle değildir diyen kişilerin de delillerini bilmek zorunda mıyız ki doğruyu anlatabilmek için? Şimdi bunun iki yönü ele alalım. Yani alim mi olmak gerekiyor? Meselelere girebilmek için. İlla bir mesele hakkında söz sahibi olmanız için ve hakkı bilmeniz, hakka tabi olmanız için keyfiyetli bir şekilde ilminizde olmanız gerekmez. Bunu herkesten istememiz mümkün değildir. Bu insan tabiatı nasıldır? Yani bunu isteyemezler. Fakat asgarlıkta imanınız olan meseleleri doğrudan doğruya ve dolayısıyla bilmekle mükellefsiniz. Zaten izah burada geliyor. Doğrudan doğruya bir kitabı açıp okuyamıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz, kendi başınıza araştıramıyorsunuz. Ama bilen birisine soruyorsunuz. Bilen birisine sormaktaki kaydı da dünden battı açıkladım. Tamam mı? Ve bazı asıllara sahip olmanız gerekiyor. Mesela bugünkü o dünkü zikrettiğim kaydeleri eklersiniz. Anlatabildim mi? Hani Allah Kur'an'ı ikiye ayırmıştır, mükemmel teşabih. Ondan sonra Kur'an'da tezat yoktur, müstelafana da neye müracaat edeceksiniz? Bu üçü, o anlatmak istediğim asıl kaidelerde temel kabul edilir. Bunlar elinizde ölçü olacak, istediğinize gece sorun. Yani asgarilikte ne yapmanız gerektiği bilinir. Ve karşıdakinin de delilini bilmekle, şuna hayır derim. Adam gidiyor, ilk defa kapitalizmi öğrenmiş. Okuduğu okul bu. Diyelim ki iktisatta okuyor, öğrendi bu yani sistem bu. Geliyor şimdi İslam'da da ferdi mülkiyet hakkının olduğunu görünce, çünkü kapitalizmde ferdi mülkiyet hakkı vardır. Tamam. İslam'da da ferdi mülkiyet hakkı vardır. Geliyor İslam'da ferdi mülkiyet hakkını da görünce, aha kapitalizm İslam'ın kendisiymiş diyor. Anlatabildim mi? Bu adam önce demokrasiye gideceğimi aksaraydı diyor. Bu adam önce tutmuş demokrasi yokmuş, siyasalda gitmiş, siyasi bilgiler yani malumatı var. İslam'da da bazı hürriyeti görünce, yani sınırsız kabul ettiği şeylere, bazı muvaffakat eden hallere bir şey küfürse tamamı batıl demek değildir yani. Anlatabildim mi? Ha İslam'da demokrasinin kendisiymiş, böyle bir akıllı var Aksaray'da. Tamam mı? İslam demokrasinin kendisi. Yani illa hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ın değil, kullarındır da. Bu sözü illa belli bir kişi söylediği için reddetmemiz gerekmez diyen birisi var yani. Şimdi bunu eğer önce menfiyi öğrenip sonra müsbette yani İslam'da bunu gördüğü zaman karışıklık zaten çıkıyor. Ama Allah diyor, فَمَا دَ بَعْدَ الْحَقُّ اِلَّا بَلَانِ. Sen hakkı öğreneceksin, haktan mağda kalanın batıl olduğunu bilirsin. Ama burada şöyle bir iltibas var, karışıklık var. Kendilerini de Müslüman, kendilerini de Müslüman olduğunu söyleyen, öyle olduğunu zanneden, bir yere kadar da bizim onlara karşı tavrımız yani ihtiyatlıdır. Hemen hayır demiyoruz yani. Çünkü biz Kur'an'ın nasına göre selam verip de ben Müslümanım diyeni hemen itmiyoruz. Buna itme hakkımız yok, bakmamız gerekir bu nedir, ne kadardır diye. Bu gibi karışıklığa sebep karşıdakine de onu ikna edebilmemiz için adam getiriyor şimdi. Ve benim delilim budur diyor. Sen de diyorsun ki bak doğru olan budur. Bu yanlış mı diyor. Senin şimdi kaydı olarak asgarlıkta ona öğretmişliğin olsaydı verdim ya Kur'an'a nispet edilen, dine nispet edilen tezatın nereden kaynaklandığını ona bir muhakeme imkanı verirdi. Ama senin imkanın nispetinde sorarak bunlar bunu nereden yani delil almışlar diye sorduğunuz zaman tamam mı? Bu mesele üzerinde onu bilgilendirmen, onun hakka yaklaşmasına sebep olur. Yapabildiğin yere kadar bilirsin ama hepsini de bilme mecburiyetindesin diyemeyiz. Anlatabildim mi? Ama bazen bilmenizde hayır vardır. Mesele ispatta. Mesela şu, onun meselesi sayılmaz. Karşı tarafın delilini bilmek, sen namazı terk edeni kafir derken o da la ilahe illallah diye Müslümandır diye delil getirirse, evet, onu bilmelisin ve bunun nasıl anlaşıldığını. Mesela Kur'an abdestsiz okunabilir diyoruz biz. Bunun delillerini biliyoruz. Kur'an abdestsiz okunamaz diyen insanların da delillerini bilmek zorunda mıyız ki Kur'an abdestsiz okunabilir diyelim? Bir yere kadar seni itham edebilir. Bak sen bir şey öğrenmişsin, daha bilmediklerin var diyebilir. Bir yere kadar. Ama ben doğruyu öğrenmişim. Şimdi yanlışlarım yok. Şöyle var bak. Bunu şöyle kabul edeceksin. Eğer sen itimat ettiğin bir hocanın dersine göre ben doğruyu öğrenmiştim dersen, hayır, Kur'an Müslüm'deki ayet ve hadisler. Şimdi biz bunu başkasında yasaklarken kendimiz de uygulayamayız. Yani ben bak başkalarının sözlerini delilsiz kabul etmeyin derken size, benim söylediklerimde de hiç delil sormayın. Ben sormaya ihtiyaç bırakmadan zaten benim demem gerekiyor. Aslen bu. Bu sefer karşıdaki yasakladığını sen kendine cevaz veriyorsun demektir. Anlatabildim mi? Ama o zaman da her şeyi, yani bir insanın bir şey savunması için her şeyi bilmesi lazım. İlla gerekmez ama bazı yönleriyle yapabildiğin kadar yapmalısın. Bu herkes için geçerli olmaz ama diyelim ki içinizden bir tanemiz daha vakti müsait, bu işi öğrenmeye müsait olan birisinin keyfiyetli bir şekilde meseleyi öğrenmesinde yani hayır vardır. O zaman karşı tarafın delillerini de bilmiyorsak susmamız mı gerekiyor? Hayır, susmamız gerekmiyor. İspat et dersin ona, icabını da sen aramazsın. Ona siz delillerinizi ispat edin dersin, öyle mi? Yok, o da yaptığı amelin delili, bu bir nevi, onu da kullanmadır karşıdakini. Sen delillerini bana yazılı olarak verir misin bir dersin? Onu alır gelirsin, bilen birisinin üstüne bir bakar mısın dersin? Yani bu belki senden bir belli bir zamanını alır ama bir mesele üzerinde hakkı doğru yola sevk etmenin imkanını sağlar. Çünkü onlar da Müslümanlar, hataları vardır bazı yönleriyle. Bizim burada hakkı bulma gayretimiz vardır. Çünkü doğrudan doğruya vahye muhatap olmadık. Bulduğumuz bir şeyi karışıklıklar içerisinde kazanmaya çalışıyoruz. Hocam bilmiyorsak susmamız gerektiğini söyledik yoksa. Tabii. Kim bilmiyorsanız? Yani karşı tarafın delillerini bilmiyorsanız konuşmayın, ilim budur filan dedi Mustafa Hoca. Aslında bu sözün ben onun öyle olmadığına inanıyorum. Bu sözün şöyle bir haklılığı var. Bir insan bilmediği meselenin karşısında susması gerekir. Hayır, biliyoruz ama karşı tarafın delillerini bilmiyoruz. Peki bu deliller ne dersin, ona sorarsın. Sordum, bir şey söylemedim. Sorması gerekir. Sen de bize karşı susmalısın dersin. Evet. Çünkü burada ifadeler çok net. Şeyh Albani'nin hatiplerine bir yok sende. Enes'ten falan geçmedi mi mirasına? Geçmedi. Enes'in mirasları nereye bıraktın? Enes'in benden başka mirası yoktu. Götürdünüz başka yerlere. Enes'in vasiyeti var. Şimdi vasiyeti sen dağıtacaksın. Ben yanındaydım falan. Şimdi abdest meselesinde çok net ifadeler var. Ayşe Validemiz'in haçta, ben onlarla yapmış olduğu haçta, yazdığım herhalde yanlış olmayan gerekir değillerden birisi budur. Allah Resulü çadıra geliyor, Ayşe Validemiz'i ağlarken görüyor. Yani üzüntülü, ağlıyor. Ayşe ne oldu diyor? Ey Allah'ın Resulü diyor, hasta oldum diyor. Ben ne yapacağım şimdi nasıl diyor. Ayşe diyor, bu diyor ki yani Adem'in kızlarının elinde olan bir şey değildir. Allah'ın takdir ettiği bir şeydir. Sen tavaf hariç her şeyi yapabilirsin. Bu umum bir ifadedir. Çünkü tavaf namaz olarak kabul edilmez işte. Kabe-i tavaf namazdır. Namaz da yasak kurba kadın için. Yani hasreten onu ele alırken. Tabi kadınlar hakkındaki gelen bu ifade çok umumdur. Bir abdestsiz değil, kadın her halinde Kur'an'ı diyebilir. Ve bu meseleyi yasaklayan sarih bir nas yoktur. Yani haram eden. Çünkü bu halde Kur'an okuma dediğin zaman birisine Allah göstermesin bu ona bu meseleyi yasaklamak demektir. Bunu anlatabildim evet, mi? Ve biz katiyetle, zanla, istinbatla bunun yasaklığına gidemeyiz. Çünkü abdest sadece namaz için farz olan bir şeydir. Ondan sonra Kabe'yi tavaf ederken de abdest farz olan bir şeydir. Abdestsiz tavaf edemezsin çünkü tavaf namaz kabul ediliyor. Bunu anlatabildim. Hı. Ama bu da demek değildir ki illa abdestsiz oku. Anlatabildim mi? Abdestsiz okumanın yani müsaadeliğine delalet eder. Abdestten öte düşünün ki memleketimizde herhalde kadınlardan hafız çıkmamasının en büyük müşkülatlarından birisi de budur. düşünün, ömrünün takriben dörtte birine, yani ayın dörtte birine bu müşkülatla geçiren bir kadının 40 senelik hayatının 10 senesi böyle geçiyor demektir. Bu müddet içerisinde buna Kur'an okumama demek, yani sarih bir nasıl ister, tamam namaz kılma deriz, Allah yasakladı, Resul yasakladığı içindir. Ama bunu da böyle yapma dememek için kaç bir nasıl ister. Peki yani onu günümüze tam tersi olarak gelmesinin sebebi ne? Efendim? Yani günümüze tam tersi olarak geliyor. Mesela o durumda sanki küfür gibi gösteriliyor kadının. Yani, şimdi yavrum bu toplumun kendisine has değerde çok yücel bir şeyler vardır. Halbuki dindendir ama o kadar büyümesi gerekmez. Bakıyorsunuz bu toplum sünnet namaz, nafile namazlarıyla farza aynı değeri veriyor. Kıldı mı hepsini kılıyor, kılmadı mı hiçbirisini kılmıyor. Halbuki farzın önemi farklı olmalıdır. Tutmuş 10 yaşında çocuğu var. Hele yaz mevsiminde, yastığının çok geç saatlerde, sabah namazının erken saatlerde rastladığı bir ortamda çocuğa hepsini kıldırıyor. Halbuki çocuğa o namazın ehemmiyetini anlatmak gerekiyor. Yavrum sen akşam kıl, arkasından da cemaat hadi gideceğim. Bu çocuktur yani. Hem de sünneti kıldırmadan. Yani farzın ehemmiyetini anlatmak gerekiyor. Nafilede ise kişinin kendi arzu, isteği, rağbeti olmalıdır. Yani mecburen yapmam gerekenle yapmamam gerekeni bilmem lazım. Hani İmam Bahsin'de, Müslim'de bir bedevi geliyordu. Ey Allah'ın Resulü bana öyle şeyler öğret diyor. Onunla cennete gireyim. Özdü özdü. Beş vakit namaz kıl diyor. Var mıdır nafilesi? İstersen diyor. Oruç tut senede diyor. Nafilesi var mı? İstersen diyor. Zekatı, nafilesi var mı? İstersen diyor. Senin isteğine kalmış. Zoraki bunu yaptıramazsın. Ve bu şekilde insanların nazarında yani çok değersiz böyle telakkiler oluşmuştur. Ve aslını düşünmüyor yani. Bir yani Kur'an okunur. İbn Mesud'dan, İbn Abbas'tan gelen rivayette yani bir kafirin, müşrikin, yani cünüp kabul edilen bir insanı bile Kur'an okuyacağına cevaz vardır. Allah Resulü'nün yazmış olduğu mektupta bir yarım sayfa Kur'an vardı Irak'la yolladı. Kur'an'ı herkesin okuması lazım ki iman etmesi gerekir. Sen daha İslam'a yeni kazanacağın adama bunu abdesti mi oku diyeceksin yani. Abdest Kur'an'da değil mi? Manat abi. Tabii. Yani abdest mi oku, abdest mi al demen gerekiyor. Adam Allah'a inanmıyor. Seni de devamlı dinlemiyor. Kur'an oku diyeceksin. Başka bir şey diyeceğim bir şey var mı yani? Kur'an oku diyeceksin. Ha sakın abdestsiz alma. Bunun kadar abes bir olay olmaz yani. Bunu tersini savunanların delilleri ne acaba? Tamamen istinbat. Ele alıyor mesela Kur'an-ı Kerim'de temiz olanlardan başkası ona dokunmasın diyor. Ayetin siyah ve sibahını, sahabenin bu mevzudaki gelen şeyini adam hiç göz önüne almıyor. La yemessuhu illel mutahharun derken yani ona semadaki şeye kastediliyor. Yani levh-i mahfuza. Çünkü diyorlardı ki Mekkeliler Muhammed'e bunu şeytanlar indiriyor. Değil mi? Evet. Allah da diyor ki ona temizlerden, meleklerden başkası dokunamaz. İbn Abbas anlatıyor bunu hadis. Ondan maksat, o kitaptan maksat diyor, levh-i mahfuzdur. Temizlerden maksat ise meleklerdir diyor. Halbuki diyor elimizdekini herkes okuyacak. Kafir, müşrik, dinci ne olursa olsun okuyup iman etmesi gerekir diyor. Ve bunu almaya çalışıyorlar. Ve Allah Resulü, Ayşe validemizden gelen rivayette Allah Resulü her halinde Allah'ı zikrederdi diyor. Ve bunlar çok nettir. Bazı yönleriyle yasaklama, hoş yani belli başlı şeyleri bunun dahiline sokmayalım. İnsanın kısa bir zaman temiz olamama hali vardır ki o bir namazdan bir namazı geçmez yani. Ama onun haricindeki meseleler insanın belli bir hayatını şey yapıyor. Ben yolculuk yapıyorum, otobüsteyim, abdestim yok. Ben Kur'an okumayayım mı yani? Ve öyle garip bir iddialar çıkıyor olmasına zaten bu gibi iddiaları ele aldığınız zaman yani Allah göstermesin hilafına yani çok müşkülatlı meseleler ele almanız gerekiyor. Tamam mı? Ne yapıyor? Ha diyor, ezbere okuyabilirsin, ele alamazsın. Yani Allah aşkına şu kağıda mı hürmet o zaman? Yani o zaman hürmet bu kağıda oluyor. Ve bunu diyorlar, ezber olan birisi okuyabilir. Ezber okuduktan sonra bitmiştir. Hürmet bu kağıda mıdır? Herkes ezbere bilmez ki. Adamlar bir sürü çirkef müşkilatlar çıkarıyor. Yani şeriatta sapma başladı mı zaten onun hilafına müşkilatlar çıkıyor. Adam tutuyor mesela kızgınlık anında tabii bu oradaki bir müşkül çok çetrefillidir. 3'ten 9'a boş ol diyor karısına. Tamam. aha 3'ten 9'a boş olsun dedi mi gitti. Bu dönmez. Hadiste buna bir talaktır. O da akıllı uslu söylenilmişse niyette. 3'ten 9'a boşadın mı gitmiştir bu kadın. 3 talak olmuştur. Onu boşaması gerekiyor. Ve başka birisiyle evlenmiş olması gerekir. Bunu şimdi Hanefi mezhebinde ikrah da var. Birisi tutup tabancayı dayasa, karını boşa dese, boş dedi mi bu geçerli. Şaka mahiyetinde tutup, Abdülkadir'in amcası var. Halası var bir tane. Bu zavallı Emir Dağı'nda bir imamla evlenmişler severi. İmama tutmuşlar, bir mektup yazmışlar. Şey olursa bu mektubun içindekini kabul edecek misin demişler. Evet diyor. Adam mektubu bir açıyor, karını 3'ten 9'a boşama kabul ediyorum diye. Bu adamı bu karısından ayırıyor bu adamlar. Ve Hanefi mezhebinde ikrah da var. Yani bir müşkülatı baştan ele aldılar mı artık bunun sonu gelmiyor. Hep buna tip eklenenler uzayıp gidiyor artık. Onun için siz yani onlar getirsinler delillerini haram eden. Çünkü Allah göstermesin bu haramlılıktır. Dokunma demek haramlılıksa ancak dokunamazsın katı şekilde. Ama işte dokunmaman iyidir. Abdest al. Ama abdestsiz de okuyabilirim. Abdestsiz okumak daha güzeldir öyle değil mi? Abdestli alıp okumak. Ama abdestsiz okuyamazsın, hiç dokunamazsın. Haram manasındadır. Az önce dedim ben. Allah'ın helal kıldığını hiçbir kimsenin haram etme hakkı yoktur. Hakkında haramlılık olmayan bir mesele ise helaldir. Ve bu mevzuda Şeyh Albani'nin de dediği gibi, ben onun size yazılı nakledebilirim çünkü İstanbul'daki çocuklar da istediler bunu. Yani bu mevzuda katiyen haramlılığına delalet eden bir nas yoktur diyorum. Bu konuda Şeyh Albani. Şeyh Albani. Hacettin'de bir de. Aşağı Validemiz'in bu mevzusunda naklediyor hepsini. Yani. Tamam, Paris her şeyi yapabiliriz. Peki şey diyebilir miyiz? Kadının tesettürde yüzünü açması haramdır. Oradaki delillere göre. Haramdır mı diyebiliriz yoksa örtmesi mi gerekiyor deriz? Ben olduğu gibi anlatayım. Siz artık kendi şeyinize göre tatbik edersiniz. Oldu mu? Şimdi tesettürü bize anlatan 3-4 tane ayet-i kerime vardır. Birisi Nur suresidir ki bu tesettürden maada bir kadının kimlerin yanına çıkmışlanıyor da meselesiyle alakalı. Ahzab suresindeki ayeti ana mesele olarak yani nas olarak ele alırsa Allah Azze ve Celle şöyle diyor: Ya eyyuhan nebiyyü kulli ezvacika ve benatika ve nisaibin minine yudmine aleyhine celâbe bilin. Ey Peygamber, hanımların kızlarına ve müdürün kadınlarına selam. Cilbaplarını üzerlerine alsınlar. Bu onların tanınıp eziyet edilmemeleri için en hayırlı olan şekildir. Bu asıl şimdi. Burada şu göze çarpıyor değil mi? Hicap meselesinde Peygamberin hanımları, kızları ve müdürün kadınlar arasında bir ayrım yok. Böyle bir ayrım yoksa katliyetle biz delil olmadan bir ayrıma tabi tutamayız. Bu peygamberin hanımlarına hastır diyemez. Bunu anlatabildim mi? Burada şimdi tanınıp eziyet edilmemeleri için en hayırlıdır. Peki bir kadın diyelim tabi madem kadın oldu. Neresinden tanınır? Yüzünden. İfk hadisesini okudunuz mu? Evet. Ayşe Validemiz kervanın arkasında kalınca geriye toplamıştan toplarken yani geride kalanları tabi Ayşe Validemiz'i görünce bakıyor ki karaltılar. Ayşe Validemiz duyuyormuş ve yüzü açıktı şekilde. Ayşe Validemiz ayak seslerini duyuyor ve hemen kalkıyor ve yüzünü kapıyor. O da ne yaptı önce de kalıyor diye. Bu hadisler net midir bu ayet için? O beni hicaptan önce de kalıyor diyor. Bunu şimdi ele aldım. Ondan sonra gelelim. Ahzab suresinde yine اِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَعَنْ فَسْأَلُهُنَّ مُورَعِ اِحْجَابِ. Onlardan bir şey istediğiniz zaman buradaki hitap sahabeyedir. Onlardan maksat da Peygamberin hanımlarıdır. Onlardan bir şey istediğiniz zaman perde arkasında isteyin. Bunu anlatayım. Ve bu sizin ve onların kalpleri için en temiz olan şey. Ayet ne? Peki, hitap ettiği insanlar, sahabeler kimler? Ve kadınlar kimler? Müminlerin anneleridir. Ve yine Ahzab suresinde ondan birkaç ayet evvelde Allah Resulü'nün vefatından sonra peygamberin hanımlarını bir başkasının nikahlaması haramdır. Ömürlülerin anneleri diyor. Bunlar anneleri. Onlar da çocuklara. Onlardan bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Çocukları için diyor. Bu sizin kalpleriniz, onların kalpleri için daha temiz diyor. Kalp temizliğinde bunlar müminlerin anneleri, peygamberin hanımları. Peygamberden bir başkası için kalplerinden bir şey geçirmeleri mümkün değildir. Bunlar da onların çocukları, Allah Azze ve Celle'nin Resulü için seçmiş olduğu arkadaşlarıdır. Onların Allah göstermesi, anneleri için kalplerinden bir şey geçmesi mümkün değildir. Şimdi düşünün, peygamberin hanımları, müminlerin anneleri, peygamberin arkadaşları, kadınların çocuklarının, yani kendi birbirlerinden bir şey istedikleri an, bir şey böyle yapmaları gerekirse, ondan sonrakilerin değerlenmesi gerekir. Bu açıklar çok. Onun için tesettür meselesinde Ayşe validemizden gelen nakillerde de en etna şekliyle kadının nikap dediğini, şu sizin yapmış olduğunuzu biraz daha gösterir, sadece gözleri gösterir şekliyle nikap edilmesi gerekir. Askerlikte tutulur. Ve hiçbir kimse Allah göstermesin bunu başka bir şekilde anlayamaz. Ama yani bunun aksini anlayan... Açmak haramdır diyebiliriz. Açıktır bile. Bu kadar aslında tesettür hakkında da bir risalemiz var. Hocam şimdi bu delillere göre örtmek gerekiyordur deyip delilleri de saydıktan sonra haramdır demek dinde hüküm koymaktır dedi aslında. Yani bunu bu şekilde anlatamazsınız dedi. Şimdi eğer haram olmasa zaten yani böyle bir şeyin zaruri bir şekilde kapatılması gerekmez demek. Evet aynı şeydir. Bu açık şimdi. Ama peygamberin hanımları o hicab hakkındaki gelen ayet az önce de okuduğum ayet ey nebi hanımları kızlarına ve müdürlüğüne söylüyor. Burada katliyetle bir ayrım yok. Ayırmak için yani peygamberin hanımlarına has olan şeyler var. Mesela peygamber öldükten sonra onları kimse nikahlayamaz diyor. Bak bu onları ayıramıyor. Tutup da sen bu ayeti herkese kullanamazsın. Ama peygamberin emrettiği bir şeyi de başkalarına kullanamazsın. Mesela bazen istinbat şeklinde getirdikleri rivayetler var. Diyelim ki Cabir'in bir nakli var. Peygamber Yedir Bayram namazında kadınların içine gidiyor ve nasihat etmeye. Tabi Cabir dedi ki oradan diyor yanakları olan diyor bir kadın peygambere şöyle dedi diyor. Peygamberin türesiz kadınlar çok nankörlersiniz. Namı deyince o kadın da diyor ki ey Allah'ın Resulü neden diyor öyle. Ve Cabir de bunu anlatırken o kadının diyor, yanakları al olan bir kadın ayağa kalktı böyle dedi diyor. Ha diyor demek ki o kadının yüzü açık olmasa diyor bilir miydi onun yanaklarının diyor alnını diyor. Ve bu sefer Cabir çocuk doğar. Bu bir gerçek. Ve o kadının ihtiyar olma hali de vardır. Bu istibattır yani. Rastgele düşmüş de olabilir. Onu Allah Resulü görmüyor. Cabir bunu anlatıyor. Cabir anlatıyor. Bu şekilde istinbatla, katliyetle aha bak işte açmaya da cevaz vardı. Cariye bunu mesela kapatmak mecburiyetinde mi olabilir mi cariye? Cariyelerin şeylerin istatın ismi başkadır. Yani açık olabilir mi? Cariyelerin kendisine has hükmü vardır. Sırf kadınlar gibi kullanılmaz çünkü cariyelerin kısıtlı halleri vardır. Peki İbn Abbas'ın kadının elini ve yüzünü açmasına cevaz vardır diye bir görüşün itirazı. Şeydendir. Ali bin Talha'dandır ve onu asker zayıftır. Zayıf mıdır? Bu risale çıktığı zaman ben inşallah şey yaparım da öyle alır. Çünkü zinet meselesi geldiği zaman şeyde anlarsınız Rum suresinin izahında kadının elbisesi dış elbisesinin haricindeki her yeri zinet olarak kabul ediliyor. Ve bunları da belli başlı insanlara ne kadar atması gerektiğini de Kur'an-ı Kerim'de net olarak söylemiş. Ve delil getirdikleri Esma hadisi de zayıftır zaten. Bunu Şeyh Nasır'ın kendisi de diyor. Ama garip olan şudur ki Şeyh Nasır bile hanımın yüzünü kapattığı halde, kızları yüzünü kapattığı halde kapamak illa gerekmiyor diyor. Evet. Yani Nasır'ın Albani mi olur? Şeyh Nasır diyor. Ama hanımı kapatıyor doğru. Lisede birisi olan kadın ve ondan sonra sadece en iyisi kapattığı bir şeyle öbürküne şey yapmıyor. Hocam cariyelerin Müslüman olanlar için şimdi cariyeleri zaten Müslüman olarak bir azap etme meselesi olmuştur devamlı. Yani Müslüman olarak. Edilmişlik devamlı böyle olmuş. Ve kendileri gitmemişlerdir kölelikten. Mesela Nafi, İbn-i Ömer'in erkek kölesidir. Müslüman olduğu halde İbn-i Ömer'i terk etmemiştir. Ondan sonra Zeyd Peygamber'in kölesiydi. Azat ettiği halde, babası almaya geldiği halde gitmemiştir. Ve kadınlardan bu böyle olmuştur. Zaten Müslüman olduktan sonra ona bir mükafat olarak Müslüman olunca azat etmişlerdir, köleliği bitirmişlerdir. Kölelik ekseriyetle, tabi Osmanlı devrindeki köleliği anlamamanız gerekir yahu. Tamam mı? Ona katiyen böyle dört Emevilerde bazılarında İslam'ı tatbik etmeden kölelik ittihaz etmişlerdir. Osmanlı devrinde gidiyordu birkaç tane namussuz Azerbaycan'dan, oradan, Çerkezler'den, köylerden kızları çalıp getirip Osmanlı sarayına satıyorlardı köle diye Müslümanlara. Onların tabii kendilerine göre bir şeyleri, yani yanlış uygulamaları şeriatta delil olmalı. Müslümanların cariyelerle evlilik meselesi oluyor mu ki? Müslüman olmadığı halde. Şimdi cariye, bunu ben şöyle anlatayım. Tabii bizi tenkit etmeye çalıştıkları yerlerden birisi de güya bu. Bizim her...